فقدت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران شروع پاغی کی اغدر ماہ حصہ شروع شوی وا چاغا پاغی کی دا تنظیم دا جوڑولو دا پارا پینز قیدے ذکر کے دلے اولنے قیدہ و قانون داو چی عقیدہ با دا طول مرگر و اغد توحیدی دویم قیدہ او قانون اغد داو چی قانون با قرآن او سنت وی دریم نمبر ارکان با فعال وی تا اللہ دا دین خدمت با کئی پا خپل با هم پابندی او نور خلق و تبا دا نیکی کولو امر کئی او دا منحیاتو نبی منع کئی تا دی زینا وس اغا ترغیب ورکی دی اشاعت التوحید و سنہ ملگری توحید او سنت ترابلا نور خلق تا هم حکم کوا ندل تا ترغیب دے باغی گی کنتم خیر امت مخرجت للناس وی تاسو یو غر امت اخرجت للناس جس طرح شیو وی دفارا دفیدی دخلقو تخلقو فیدا صدا چی خلقو تامر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلق با جنت ترازی تا جہنم نبچ کی ینو دا داغی دا فارا پیدا دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چی کنتم خیر الناس للناس اے دا نبی علیہ السلام امتیانو تاسو بہترین خلقی دا خلقو دا پیدے دا پارے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی آغا دا دیدے پا تفسیر کی ذکر کئی وی مرو بالمعروف وانہ وعن المنکر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ترفعان رزقا ولا تقربان أجلا وي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كوي ولي شوي سوك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كي ددن بالرزق بر نشوتي يعني الله بتخفل خزاني ركولاوكي هر سوكي دا قرآن درس كي بخفل يدي نور تقي او دویم ددا نیٹا ددا غا نیٹا با زر نراجی اللہ با دلا پا عمر کے دیر خیر او برکاتا چاہی او چاچے رد دا منکر و نکلو نسور مائدہ کی اللہ رب العزت ذکر کئی جی ذالک بما عصوا و کانو یعتدون تا دا دیو وجنا چی دیو نافرمانا و زیتے کاؤ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون و دیوبا خلق دا غلطنا نما نکولو امر بالمعروف بینکاو و دیو وجنا دیو دیر زیتیکاو و دا امر بالمعروف و دا نهی عن المنکر چی سوک نکی دق سور مائدہ آیت نمبر 79 دق بارکی علماء کرام ذکر کئی چی دا گناہ کبیرہ دا گناہ کبیرہ لکا قتل او زنا و اخلاط چې کله تا د الله د دین کار دی نه کاو خپل ځان له دې جوماته بیرته دې چا کې دې کار نه لارو نو تا هغه اصل کار دې خپل پرېښی دی. څنګه ځان ته مؤمن وې او څنګه ځان ته د نبی علیه السلام امتي وایې؟ نو ښایسته او بهترینه معنا اوس دا شوه چې مقصود د اصلیت د خیر نه د خیر طرف ته رابللو، یعنی هغه خیر طرف ته خلق رابلل او د غلطونه خلق منع کول. نو کنتم وی تاسو خیر امتن، هغه بهترین امت، اخرجت للناس چې وتلی ای تاسو د فائدې د پاره د خلقو. یا دا معنا معنا وکا کنتم وی تاسو فی علم الله، یعنی فعلم د الله کی د مشکل الله ته پته وا خیر امتی چه تاسو بهترین امتی ای تاسو غور امتی ای. مطلب دا چه اے نبی علیہ السلام امتیانو تاسو پا طول امتنو کی بهترین امتی ای، لغشانتی تاسو نبی هم پا طول انبیاءو کی غور نبی دے. برمائی کنتم خیرا وی تاسو غور امتی اغا جماعت امت او خرجت للناس استلشوی ای دفارا دفایده دخلقو. اغا پایده پا سباندی دا اغا دا چی تامرون بالمعروفی تاسو به حکم کوئی خلقو تا دخی طریقی و تنهاونا عن المنکر او منکول بکوئی تاسو دبیدات و شرکیاتنا دغلط کارننا و تؤمنون بالله او ایمان بر اولئی تاسو پا یو اللہ باندی عقیده بستار توحیدی. ولو آمن اهل الكتاب وی کچری ایمان را وڑی وی دی اهلی کتاب و یهودیان و نسواراو لکان خیر اللهم نخام خاد دا بدا دیو دا فرا دیر وروی کدی اهلی کتاب و ایمان را وڑی وی دا الله و دهو لا شریک ذات من لیوینو دا بدا دیو دا فارده را غروه من هم المؤمنون او دا دین سوارونا سا مؤمنان دی و اکثر هم الفاسقون اکثریت دنا فرمانو دی دا نچه طول غلط دی خ خلق بکی هم دی خواغا معمولی استو دانی دی بکی دا غینا علاوه اکثر پاسقان دی لکور عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کو سمر درجہ ورطا میلا اکسوا بیامکی فرمائی لئی یزروکم الا ازا و ازرر نشر سولے تاسو تا نقصان نشدر کولے تاسو تا مگر تش د جبی زرر مگر تش بدی ردی مگر تش کنزل دا کافران دا تا تا اس قسم زرر نشدر رسولے تا تا ایسا تکلیف نشی رسولی اغا تکلیف جسمانی مگر تش روحانی کنزل بتا تا کئی. ربط دما سبقه سر سده مخی سر ربط داده چه تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوا. نو دانا چه تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکی خلق بدا اللہ دین ترا بلی تا تا با حارون در پغاڑا کیگی و سیره با در پغاڑا کیگی و خلق با شاباسه در کئی نه نه دا خلق با تا تا تکلیفون در رسائی سوک با کنزل کئی سوک با بتا پسی خبری کئی سوک با بدی ردی وئی سوک با غیبتون چغلینی کئی خو تا با ورطا کلک ولاری دا اللہ نبی تی نده پادی شوه نو ماو تا بس پریدی دا دین دا آیچی پا هر وقتی دا دین دا پار آواز پورتا کرده دی آغا تا تکلیفون رسیدری دی بدی ردی ویلی شوی دی خو آغا تا اللہ دا دین نا چا ندی علاولی. نو ربط دا دی چی کل تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر که نو دا خلق بتا تا بدی ردی او کنزل بدر تا کئی او تا با دا غسی نپری دی. نو پرمائی لئی ازروکم الا ازن زرر نشی در رسول تاسو تا مگر تش بدی ردی، یعنی دا کافر دا بدعتیان دا مشرکان تج کل دا حق آواز پورتا که نو دا با تا تا چر تا تا پس دانگی نشی را غستلی تش بس وزی او دا خبری با کئی بدی ردی با تا پسی و یقا روحانی تکلیف با تا تا در رسی لکه سوره آل عمران آیت نمبر 136 کې ذکر کړي لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإخاما خاتبا إتابا دبا امتحان رجي أو أوربا تدا كسانو خبري چاغا مشرکان دی اغا تکلیفونا ډیر ازن کثیرا اغا ډیر تکلیفونا اغا با عذیتونا تومتونا تا تا با دی خلقو دلاس رسی ازن متعلق دی لتسما اوننا یعنی تا باندی با ډیر تکلیفونا ډیر بدی ردی ډیر کنزلی دا با تا تا کئی خطب ورتا کلک ولاری لکه او رام احادیث کی رازی خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دے دا فرمائی چی شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایمونگا شکایت وکو نبی علیہ الصلات والسلام تا و هو متوسد بردت اللہ فی ظل الکعبہ نبی علیہ الصلات والسلام دا کعبی سوری تناستے ڈڑے و خلیدہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نور صحابہ کرام دی ویمونگا نبی علیہ السلام تا شکایت وکو چی دا اللہ حبیبا الا تستنصرو لنا الا تدعو اللہ لنا تا ولی زمان دا پارا انداد دعا نگواری او ولی زمان دا پارا اللہ نرابلی چی دعا وکی دا اللہ نا چی مونگ با دیرا تراشی نبی علیہ السلام مخ مبارک آغا تک سور شو لکا نار چی نچوکی دا غسینا او وی فرمائل چی کان الرجل فی من کان قبلکم و استاسو نمخ کی یو کس با داسی و یحفرو لہو فی الارضی چیو کند با وکن استلیشو اداغا دا پارا پز مکہ کی فیجعلو فیه او دا سڑی بے پا دقا کند کی ودراو فیجارو بالمنشاری او اغا عرب راولی لیشو فیوزو علا رأسی فینشق اسنین و ایدہ دا پسر باندی با دارا کی خود لیشو او دا به پامن باندې دوازه کو هو ما یسد ذالکان دینی هغه د دین نه نه دیوخته هغه یو الله ته چغه وکلا نبی له سلام وای تاسو باندې څه تکلیفونه دي هغه به پامن باندې دوازه کو هغه بعد د دین د الله د دین نه بناوه ته هغه وی ټوکړي به आवाज کاو چې الله احد الله الصمد وای بیا به هغه ګمن زیرا واغستره دا وسپنی و یمشتو به امشات الحديد ما دون لحمه من عزم او عصبین اغا وخی بیتی دا وسپنی پا گمنزو باندی اغا گمنز کری اغا وخی اڈو کی بچی پادشو اغا پتی با پادشوی فما یسود دو ذالکان دینی فقط اللہ دا دین نا دی خبرو نوارا ولی واللہ لیتمن نهاد الامرو ویفا اللہ می دی قسمی اللہ پا دا کار سر تا ورسی تردی پوری یو سڑے با دا سناو لیمن نر آروان شی حضر موت تا برازی اغا تا با ایسو کمسنه پا آمان آمان کی بایی اور دوی چو ولیکن نکم تستاجیرون لیکن تاسو دمرا تلوار کوئی دا تکلیفونا لگ وقت سختی برداشت کوئی دی اللہ با تاسو بند دیری اسانتی آگانی را ولی ولی تاسو جلتی کوئی نو فرمائی لی یزروکم الا اذن تکلیف نقصان نشد الراس ولی تاسو تا مگر تش دخلی خبری وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او که جنگ که ساسرا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ نو وابڑا ایتاسو تا قلش آگانی کل چه تا دیو تا دانگی پسی راواری لگ دباو پیوچی نو دا بشا کی دا بشا خو گئی توفا بتا تراوگرده چا کی ملده کی نشتی دا او دوم را دلده چه تا تا بیا شارا واری دباو پیوچی بیا بدسا نی نبی علیہ الصلات والسلام آغا سڑی را غلی ده چه زما سر جگڑا وکا که زدی راواچه لما نو زبا ایمان راوڑما یو پیر راواچه و پا دویم پیر بیا راواچه و درین پیر بانی بیا خو بیا هم ایمان پا نصیب کنم ایمان چر تراوڑو سملایون سرون بیا با امداد و نکلشی ده دیو ضربت علیهم الذلتو مقرر کلشوه ده پا دیو بانلی آغا ذلت و رسوائی اینما سوقفو کمزه کی چه تاسو بیا مونده دیو لرا کمزه کی چه دا تاسو مونده کئی نو دا با زلیل و رسوائی او دا با خواری سوال پیدا کیگی لکا اللہ رب العزت اوپر مائل چی یهودیان او نسوارا دا با زلیل و رسوائی کماو تا چی گورو ظاہران نو دا خواغ دے سپر پاور ورته خلق وی دمر قوتون دی طول دنیا تیریگی نو سنگ اللہ فرمائلی دی چی ضربت علیہم الذلہ ذلت تو اہل شرع دے او ذلت او رسوائی سر دیو مخامخ شوی دی جواب واورا تانا با خلق سوال کئی یا دا شان دی تب اچھا من دی سوال کوا چی دی آیات کریمہ دا دی دی سمقصد دی سمطلب دی چی اللہ پا دیو باندی ذلت مقرر کرے دی تب اس تا جواب بدائی چی گورا اگا ذلت ظاہری نشتا اگا کما ذلیل کیدن اگا کما رسوائی چی دا اگا ظاہری نشتے خو باطنی قلبی اگا شتے اگا پا ذلکی دیو دیر مرعوب دی دیر یری والا ڈرپوک دی چی کل گری والا اینی مسلمان مومن دا پٹکی والا موحد سڑے اینی نو آغا با دا دین با طول پلڑزانی آغا وجہ صدا وجہ دادا چی دیو دو چیزون چی کم دی آغا دیو رفع کری دی آغا پریخی دی آغا پا وجہ باندی اللہ رب و رزت دیو ڈرپوک کری دی پزړه کې ډېر دی په ظاهرې باندې اسی دبدبه شته وګوره یو اسامه او سره به د امریکایانو یېرېدلو او چا به چې ماشومان یې راولي وی چې اسامه راغی دومره به تېرېدل یو موحد هغه ټول امریکا ته په لړځان باندې وا نو دغه شانتي هغه باطینی د زړه یره یعنی الله ذلیله کړی دی په زړه کې ظاهرا معمولي غوندې دنیا کې لب رو دا بهشته و چی کلا تورلی دیو بسل کسانی و دیو مواحد نبا آغیری گیو مندی بواخی نو زلت باطنی رپا پا دو شیزونو سرشتی دو شیزونو دیو پریخی دی دا غید وجینا دیو تا آغا زلت باطنی رسیدنه دی نمبر ایک ضربت علیهم الذلت و تمسک بدین الباطل آغا غلط دین آغا تحریف والا دین رتین کرده دی نو پا دیو وجه باندی اللہ دیو ذلیل کرده دی دویم حبل من الله وحبل من الناس چه اغا قرآن اغا پریخو دیده دا اللہ قانون پریخو دیده او بل چه کم خلق دی موحدین دی دا اغی پلاس پا ایمان نراوری نو دا دی وجینا اللہ رب العزت دا ذلیل کردی او رسوا کردی مومنان کچری دیو دا مومن پلاس پا نبیات کردی راغلی و ایمان راوری وی الله به د دیو په زړه کې روب او دبدبه پیدا کړی وي د هیچ چانه به دا نه ریده خو یو دیو هغه کتمان حق کوي یعنی کتاب چې خپل ځانه لیکل کړی دی تورات کې او هغه بیانوي په هغې باندې عاملین دي دویم چې دیو هغه د الله قانون د الله قرآن یې پریښی دی د دې وجې نه الله ربالعزت دیو مرعوف کړی دی نو فرمایي ضربت علیهم الذلہ وحل شوه ده پدیو باندی مقرر کرده شوه ده پدیو باندی ذلتو اینما سقیفو کم دای تیدی اموندشی الا بی حبل من الله مگر پر سید اللہ باندی و حبل من الناس او فغا رسید خلقو باندی یا دا مطلبو مگر پر سید اللہ باندی چی کم سڑے بکی مواحد ده دا اللہ پا قرآن روان ده ناغا بسیدی لنائی دویم و حبل من الناس او فغر سید خلقو باندی صحابه کرام دی یا موحدین تی مراد دی چی موحدین و بلاز باندی را شبیات وقع نتانا با روب ختم کرشی و باؤو بغضب من الله او اختشوی دی دیو پا غضب دا اللہ باندی و ضربت علیهم المسکنا او اهلشو پا دیو باندی اغا محتاجی پار وقت که محتاج دی اگر که مال دولت ور سر دیر دی زیر سره و تبینی چه آقا با دیر مال داره دیر پیسه با ور سره خو خوار اخلاب نیوری سپور خوله بایی پار وقت که باوی مال را که و یاسه نیشته دین پا دیسی مال داره بساو که چه طول و مرکور که خدی پسا با بندی ملیکلی او مال داره دی مال داره دی مال داره دی تا موایا اللہ رب العزت دا پا دبان دی محتاجی مقرر کلی دا نو فرمائی و ضربت علیهم المسکنا آغا وحل شوی دے مقرر شوی دے پا دیو باندی محتاجی ذالک بی اللہم دادا دیو جنا چی دیو کانو یکفرون بی آیات اللہ دیو چی کفر کاؤ پیتنو دا اللہ باندی انکار کاؤ دا اللہ دا یتنو نا ويقتلون الانبياء وجلب پیغمبران سبب د معصیت سو چې پیغمبران به وجلو ولې دیونه فرمانه شو چې پناه حق باندې به پیغمبران وجلو او دا شانتی او دوان او زیتې به کاو نو قوت د دلیل هغه د یو مسلمان سره پاتې شو لکه مخکې ما تاسو ویلو چې جرجیس علیه صلوات و سلام هغه سوفر وجلې د سمره شهادت او ترسولې ده سمره تکلیفونه اذیتونه او ترسولې دي او دا الله د دین نه اوتو نو دا سبب د معصیت دلیل ده چې ويقتلون الانبیاء وجلب پیغمبران بغیر حق پنا حق سره ذلك بما سووا وكانوا يعتدون دا د دیو جنا چې و دیو د حد نه تجاوز کوونکی د حد نه تجاوز کوونکی هغه زیته مې کاو هغه زیاتی با بالکل صحد نه و دومره زیته مې کاو چې هغه با د انسان عقل نه مانو دومره زیته مې کاو نظم الدرر والا تفسیر هغه دلته یو قاعده ذکر کړي چې دا قاعده حاصل او نه چول دا ده وای کله چې یو سړی لکه نافرمانی دا سبب د نافرمانی د دیو چې زیاته کاو نافرمانی کول نو چې کله یو سړی یو وړه غونتی نیکی ولې نه ده دا غی قدر د د سره پزړه کې ور سره ده نو الله رب العزت با د دنه لوی ولی الله جوړی زکات چې د سره قدر احترام ور سره ده لکه مثال تور جمعه تلاړ شي اتحیت المسجد څوک نه کوي دا معمولی غونتی ده غره نو معمولی د نیکی د وجنه هغه تا تا پس پک نظر وکاته نو الله بتا چرته نه کامیاب خو دې کله تا غی ته پدرون نظر وکتل چه دا تحییت المسجد دا دا نبی علیه سلام سنت طریقه دا یا دا شانتی اغا سنت دی خلق سنت نکی فرض که سنت و نرازی معمولی گنی نو معمولی گونتی نیکی قدر ستا سر در سرون و اللہ بستانا یو ولی اللہ او یو غد بزر بستانا جوڑی ورنا کچری دا دی مخالف و اعلا درجه دا معصیت تا برسی غد گنانگار غد مجرم بستانا جوڑی گی لکه فرمایي مانی بتالا پی ترکی آدابین څوک چې مبتلا شو په پریښودلو د مستحباتو کې وقع پی ترکی سنن نو دا به مبتلا کیږي په هغه پریښودلو د سنتو کې اول ادامه مستحبات پرېږدي ځکه معمولی شی دی نو دا به د دې مستحباتو نه سنتو ته وړي سنت به هم پرېږدي مانی بتالا پی ترکی سنن وقع پی ترکی الفرائض څوک چې مبتلا کېده په پریښودو د سنتو کې نو نږدې ده چې دا به فرض هم ورسره پرېږدي هغه فرض ته بیا هم د ده توجه نه وي ومانی بتالا پی ترک الفرائض څوک چې مبتلا شو په دې پریښودو د فرائضو کې کومه چې فرض مونږ دی فرض کارونه دي نو وقعت استحقار الشریعت د ده په زړه کې به د دین شریعت سپکاوی پیدا کیږي اغه دین ته به دا په درن نظر نه ګوري ځکه چې فرض اول نمبر د مستحبات پریخو بیا سنن پریخو دو بیا فرایض پریخو دو بیا دا چې د دین قدر به هم د زړه نه ختم شي کله یو سړی پلار نه فرمانه دی او د زوی خو ورته پته را چې زما دا پلار مجرم دی او دا په دې باندې خوشاله دی نه الله به دا چرته نه پریږدي دا په دې رانی شي یا زوی نا پرمانه ده پلار پی خر عزیو خوشاله ده نو دا پلار با الله را نیسی دا چرت پا دی بانده نخلاصی گی نو دی وجینا معمولی گونتی نیکی ولی نا دا غی قدر پزل کی ساتا گورا نبی علیه صلاة و السلام صحابه دی اخو زیفا رضی اللہ و تعالی نو تلیل روم تا اوال تی روٹی تناسی در رومیانو سرا بل زحابی ده نا صحابی نونی کتا او گروزی دریا اخو زیفا رضی اللہ و تعالی نو نو هغه د سیر اواغ استل اواغ کشری تی دری کولی نو دا بل صحابی ورده دا چی پسنگلی اوکی چی مبچه تینه که و بشر میگو اغا ورطوی آت رو کو سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الحومق احمقا و ازد دی حومقا دا دی خمقلانو دلاز دا خپل نبی سنت پریده ما پا دی بانی مال شرم نده بکر ولی دا پا دی بانی جنه ما دا نبی سنت دی کل تا دا معمولی وندی سنت و خیال ذاتو الله بستانه غټ بزر جوړه یې خو چې کله ته شرمې دي دغه دنیا والا د لاسه هغې د قمقلانو خو مقاو د لاسه تا د نبی علیہ السلام سنت پر خودو نو الله بستا په زړه کې د غدین سپکاوی پیدا کوي ستاره دین سره به قدر نه وي. بیا کنتم خیر امت اخرجت للناس و تاسو غر امت و تری و اید فارا دفای دید خلقو تامرون بالمعروف حکم مکو ای تاسو پنی کیسرا و تنهون عن المنکر یوم نکو ای بتاسو دغلت کارونونا و تؤمنون بالله ایمان براوڑی فیو اللہ باندی ولو آمن اهل الكتاب کشر ایمان راوڑو دی اهل کتاب لکان خیر اللهم دا بد دیو دا پارا دیر غرائی منهم المؤمنون دا دیو ناس مؤمنان دی و اکثرهم الفاسقون اکثر دا دیو نانا فرمان دی لن یزروکم ضرر نشی در کول تاسو تا الا ازل مگر تشی بدر دی و این یقاتلوکم کشری دیو جنگ استاو سرائی ولوکم الادبار نوا بڑای تاسو تا شاگانی سم لا ینصرون بیا بعد دیو امداد و نکلیشین ضربت علیهم الذلت و مقرر کلیشوه دی فدیو باندی ذلت اینما سقیبو کم زائی که جی تاسو منده که دیو لرا الا بحبل من اللہ مگر فقانون دا اللہ باندی و حبل من الناس او فغر سید موحدین باندی و باؤ بغضب من اللہ او احتشو دیو فغضب دا اللہ باندی و ضربت علیہم المسکنا مقرر کشو پا دیو باندی اغا محتاجی ذالک آداد دیو جناب اللہم چی دیو کانو یکفرون بی آیات اللہ چه دیو انکار که او دالا دیتونونا و یقتلون الانبیاء و جلبه فی غمران دی غیر حق فناها قصرا ذالک بمعصم داد دیو جنا چهو دیو نا فرمانی کون کی و کانو یعتدون او دیو دا حجنا تجازت کون کی کنتم وی تاسو خیر امت لغ بہترین امت اخرجت للناس جو اتره شوی ایده فارا ده فایده ده خلقو اغا صحابی ده وقاس ابو وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اغا پولکوال عمر کی اغا ورک شویو خوچی کلا سدیر مدوشوان اغا پا ازبکستان کی اغا بیا میلاو شو روس تا خلقو اغا قبر چیو کتو ناغا پا چین تا تلیو ده دعوت ده پارا او دا آغا قبر بے پچینا کی میلاو شو تا دین دا دعوت دا پارا تلیو دوم را لری دی سپری کردی دی نو برمائی کنتم خیر امت نخرجت للناس وی تاسو بہترین خلقات و تلی اید فارا دا فیدی دا خلقو تا مرون بالمعروف حکم کوئی خلقو تا فخی طریقی سرا و تنہونا عن المنکر یومن کول کوئی دا غلط کاروننا و تؤمنون باللہ و ایمان راولی پیو اللہ باندی ولو آمن اہل الكتاب کچر ایمان راولی وید اہل کتابو لکان خیر اللہم دا بددیو دا پارا دیر غروی منهم المؤمنون دا دیونا سمؤمنان دی و اکثرهم الفاسقون او اکثر دا دیونا نا فرمان دی لن یضروکم الا اذا نقصان نشی در کولی تاسو تا مگر تشتخلی اغلس ضررنا اغلس نقصاناتو اغلس پلیتی فدی دو آیاتونو کی بیانی داریو الا اذن مگر تشتخلی تا عذیتنا یو و ایو قاتلوکم دویم قدیو جن که استاو سرایو ولوکم الادبار نوا بڑای تاسو تا شاگانی درم سم لا ینصرون تدیو سربا امداد نشکی دلیم ضربت علیہم الذلتو سلورم وحل شوید فدیو باندی اغا ذلتو اینما سقیفو کم زی کی جتا سمندے کئی الا بحبل من اللہ مگر فقانون دا اللہ باندی وحبل من الناس او فرسید خلقو باندی پینزم وباؤ بغضب من اللہ او دیو اختشو پا غضب دا اللہ باندی و ضربت علیہم المسکناش پا غم او مقرر شد پا دیو باندی محتاجی ذالک بما سوکانو ذالک بان لهم داد دی وجنا چی دیو کانو یکفرون دیو با انکار کاو دا وم نمبر دی آیات اللہ دا یتونو دلانا ویقتلون الانبیاء تم نمبر وجل بے پیغمبران بغیر الحق بے جرما ذالک بما عصوا دان هم نمبر داد دی وجنا چی دیو نا پرمانا وکانو یعتدون او دیو زیاده کون کی دا لسن نمبر وایا مسلم